الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون مقتدا بیانات اصول چکم وعدی و لوگون تاسو کری گی دا اللہ تعالیٰ سرا یا دا مخلوقات سرا بیادہ وعدی و لوگون تاسو دا دنیا پسو پیسو ٹکو باندی ماتوئے د دنیا د لګو منفعتونو د پارا خپل لوزنا خپل معاهده خپل قسمونه شاته غرزوي دا دې ناکار شه دې پولیس د الله تعالی د دې دنیا سو وقت او حیثیت شته نه او بدل زنا وادي او دارنګ قسمونه تاسو تر سره کړل نو الله تعالی سره چې کوم انعامات او ثوابونه دي اغه به انتها او ډیر زیات دي الله تعالی با هغه ثوابونه تاسو ته درکړي په دې آیتونو کې دا هغه کسانو چې کوم کسان د الله تبارک وتعالى تابعداري صحیح کوي برابر دا چې دا نارینه وي یا دا زنانه وي د سنت طریقې اعمال دوی کوي نو اللہ تعالیٰ با دنیا کی دوی تا بہترین زندگی اور کی یو عمد جن کو ضرور کی چپہا و جن کی با دوی تا خوشحالہ حاصلی وی دانا چپ دائی باندی با سخت پی نرازی یقیناً سخت با پدائی باندی رازی بیمارائی با پدائی باندی رازی جانی مالی نقصانون با دوی کی گی لیکن ددی کسانو با اعتماد اور بھروسہ خپل الله باندې وی ک تکلیف بیماری په دای باندې را هم شي نو ددی پاغه جون کې بتایسیا ناراضی زکه ددی بدا کی دی چې دا تکلیف او دا بیماری ما ترا خون کی وا کدا ټول دنیا ددی مخ ته شوی وي خدا بیماری او دا تکلیف چې کوم الله زما د پاره مقرر کړی دی دا چا زمانه رست کول نشه دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا تقدیر غش جکل راضی او پا کمزائی باندی لگی دا غش دا چاہم واس نشتا چا واپسی کی نا دا دا با عقیدت آئی چا دا تکلیف ما تا کم راغلو دا بخام خاراتا کما دا دنیا تمام اسباب استعمالو لے نا بیا با ہم دا تکلیف راتلو زکا دا دا اللہ فیصلہ دا تقدیری فیصلہ دا نا پا دی موقع باندی با ہم دے پریشان نیوی او نه باد پریشانې دې اخطار شي اور کده تا چرته کې مزه راتلې نو دا به هم دې د الله تبارک وتعالى د طرف نه غني دا بس د خپل کمال او حسد نشميري چې دې دا زما خپل کمالات دي یا دا زما اسباب دي یا دا زما دې دي بلکې دا به هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو هدیه یو عطیه یو ډالۍ غني نبیا با هم دد دا جن مزیداروی دوار صورتنا تاسو گو رئے دانج پا دبانی با تکلیف رازی اللہ تعالیٰ بدا سے انسانانو تا یو بہترین زندگی ورکی چیا خدا عبارت دا بہترین رزق ندے چا اللہ تعالیٰ بدوی تا عمدر روزی ورکی چیاغا رزق حلال دے اللہ تعالیٰ بولتا ورکی چکم یو انسان سنت طریقے سر اقبل زندگی تے رئی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مطابق هغه اعمال کوي اور یا با الله تعالی د قناعت ورکی دا بهترین زندگی عبارت د قناعت نه دا قبل فرض د سک سوی هم نا خدا سره به صابر وی او دې بدا الله تعالی شاکر وی چرته به هم دې د الله تبارک وتعالى نه شکوی نه کوي نو مزیدار جون بیا د قناعت والے جون دې د صبر والے جون دې دا چې چاته نصیب شي یاد ساته دام ډیر په لوک زندگی وی اور یا مراد چانا د دې زندګۍ نه چې دا کومه حیات طیبه الله تعالی بیانې مراد ته نه په آخرت کې د جنت هغه زندګی دا او دا تاسو خپل معلومه دا چې په عالم آخرت کې د جنت هغه زندګی او د جنت سکونت د دین عندکم یو شی کې دی شي الله تعالی دا وعده موږ تاسو سره کوي خو په یو شرط باندې چې موږ به اعمال صالحه کوو اعمال صالحه ته وي هر نیک عمل چې د پیغمبر په طریقه باندې وشي دې ته عمل صالح وي چې اعمال صالحه کوي الله تعالی رزق حلال درکړي الله وقناعت درکړي الله تعالی به تعالی جنت درکړي د دې بیان الله تعالی کوي ناری نه دی او که زنا نه دی بیا ورپسې مسله دا ده چې ګوره دا مخکې څومره هم د عهدونو بیان شو د لوزونو بیان شو قرآن کړی دی چې کله انسان اراده د دین کی چې زه تلاوت ته کتاب الله کوم قران لولم دا غي د آداب نه دادا چې اول با اعوذ بالله وای ځکه دا کتاب چې دا قران مجید دا خدای الله تبارک وتعالى د رحمتون نه ډک دی او شیطانی اغوان ځان بچکول دا غد وسوسو نه ځان تحفظ کې ساتل په سبا نه بکیږي اول با دې سو کی اعوذ بالله وای یعنی پناه بو نی سی په الله سره دچانا د دغه شیطان لعین نه ځکه تو تلاوت شروع کړي سیب داسری د الله تعالی د رحمت په دروازو دن کې دلی اور بیا د الله رحمت حاصلول دي شیطان دی ته کله ټینګی دی شي شیطان کو کوشش دی کوي چې لکه قران خوانه مراد او تلاوت وکوا شیطان دا ګورې غمل نه شي نو خامخا وسوسې باچی موت اب لمسی نو دغه د وسوسو د لمسنه د بچ کېدو د پاره من بسوایو په ابتدا کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ټول دنیا ته معلومه ده الله تعالی وی دا وای او بیا زمانو واخلې بسم الله دا غي نو رسل خپل تلاوت شروع کړي دا یو خصوصیت چا دې د کتاب الله دې معلومه خبره ده اوس الله تعالی وی دا چې کسان چې هغه زما پنا کې ځان روستل غواړي شیطان دوی سره سلی شي کولې دا شیطان چې موت آئی یو خوابن خواست غلی راز غلی اصل وجه دادا چې موږ د الله تعالی پناه نه حاصله کړی او هغه پناه کې موږ ځان داخل کړی نه دی نو شیطان ماشي الله تعالی یو فیصله کوي چې کوم کسان هغه زما طاعت او بندگی کوي هغه باندې د شیطان غلبه نشته واضحه شو شیطان به غلبه په چا باندې حاصله ای داغه بیان دلته کوي چې او سړی خپل زندگی ګنده کړی وي کفر او شرک کړی دی یا ګناهونه کوي نو پدا سے کسان باندې غلبہ د شیطان دا او دا سے کسان شیطان اغوا کوي یاد وساته واضح شو چې کوم کور دی ایمان نه خالی دی د تلاوت نه خالی دی د اعمال نه خالی دی دا چې دی دا بندګار دی او دا سے زئی شیطان دی کی اوسی تاسو خپل چې خالی جارا دیو می گیرند چې کوم زئی خالی وی ناغه ته دیوان او پیریان راځي نو شیطان هم دا سے زئی تر دن کیږي چې الته تلاوت نشتا اعمال صالحہ نشتا ذکر دا اللہ تعالی نشتا اور نور چی دی دینی اعمال نشتا نہ پر دغه کسان باندې د شیطان تسلطی دا غی بیان اللہ تعالی کوي د کافرانو یو څه اعتراضات دی دا غی جوابونه ابتدا کی چې کله نزول د قران کې دو نو د احکام کې بعد تبدیلی کې دلا بعض احکام به سخت وو هغه به نرم شو بعض احکام او ثوابونه به سیوا شو د چا به کیفیتونه یو شان شو بل شان شو الله تعالی عالم دی په سبان دی په مصالح د بندګانو الله تعالی په دې پولې چې زماده دی بندګانو مصلحت سکی دی په هغه بنیاد باندې په دې احکام کې با سانتیا هم راځلا دې کې په تبدیلی دا سرات للا معلومه دا چې کوم حکم زمون د هغه زمانی د مسلمانانو سره مناسب وو هغه به چې کنه باغ حکم ګرانو یا باغی کې د ثواب په حوالہ خبره وا حکم به بدل شي دې ته نسخ وی لیکي دا چې مثال دې لکه یو معصوم دې هغه لوبي ټوپي لکه متي وحي ډیر معصوم وي نو دې په جراشي نو مور دا معصوم وو تړي په یو کپړه کې نو په اعتبار د ظاهر سره خو معلومه خبره ده چې دې په دې تړلو منګوي دې بسې وی دادا نه پاره ته دې په معصوم په دې پويږي چې په دې وخت کې زماره پاره تړل خدي او دې سره زما بدن چې دې دا آرام وي لیکن دا معصوم چې کله خغ شي د شپګو کالو شي بیا ته او تاړي نو ستا څه خیال دی دا د هغه لپاره راحت دی لکه استاد خپلې مین دې راسم لی او په دې لوی لوی صادر کې تاسو اوتړي لکه څنګه چې ماشومان تړي نو دا به ستاسو د پاره د آرام او د راحت خبره ني دا به تاسو له سزا درکوي تکلیف به درکوي غرض دا چې معصوم سره کوم زمانہ تړل مناسبو هغه زمانی پوری تړل دا غت فائدہ مو او بیا پران استل دي دغه څه مسله ابتدا کې د احکام وا چې کوم احکام با تر کوم زمانی پوری د کوم اشخاص سره مناسبو یو حکم داو چې کافران لسی مسلمان یوی نو مسلمان به داغه نتیق ته نه کوي کوو تر دې الله تعالی ته نخفه کیږي بیا مسله یو کو راغلی دا اوس مسله هم دادا چې یو مسلمان در دو کافرونو په میدان د جنگ کې تختی نه ورا سانتیارا نه کرانله کافرانو به دا اعتراض کوو چې دا قران دې ځان نه جوړي پرون یو څه ویلی دی او نن بل څه وی الله تعالی داغه نه جواب ورکړي چې خل سره کې نه پتا لاره پدې تاسو نه کویږي اصل دا تبدیلی زبون او د عبادت او د بندګانو د شان مناسب یو بل سوال دی حضور صلی الله علیه وسلم با یو کثر کې ناشته دغه کس په نفس الامر کې عیسائی و نبی علیہ السلام با سره ناشته کولا عائشہ دا غنوم دی یا بلعام دا غنوم دی یا عرص چی دا غنوم دی پیغمبر علیہ السلام با سره ناشته کولا دا چو دا عیسائی و نصرانی و نو دی خلق بوی چې پیغمبر د سره ټول رسکینی نو دا د دې زده کې دا قران دی یادو او بیا مونږ ته وي الله تعالی وي وشر نه دلو دا تاسو چې چاته نسبت دي خبري کوي هغه سره عجمی دی قران عربي دا نو عجمی څنګه قادر په دې عربی باندې په دا سم مضمون دی تمره تاسو په سر کې عقل نشته چرته دا سرونه دی او کان در پورې تړلی شي وي چې عجمی سره دي چې چاته نسبت کوي او عجمی سره ګوره په دا سم عربی چې قران کې کوم ادب په دنیا دو اغه عرب په قادر نو چې غیب ځان تسوي عجمی په دې باندې څه قادر شي الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې غلي کینې دا دروغ دی نو یاد خبره مکوې یاد رمه مسله بیانې کی په دې آیتونو کې دا مسله دا چرته مسلمان د کافرانو په قبضه کې راغې اور د کافرانو د طرفنا دومره سخت دباو په دباو کې راغې چې کلمه د کفر په خله باندې وایا ورنه په دې وخت کې مونږه چارماری کوو او وجنو دي دغه بار دولاري دي کاست لپاره یاو عظمت ته چې دې په خپل نظریه باندې مضبوط ټینګ شي واچ راغی ته طرف را قتل مراشی دا سړی به شهید شي او جنت والا به جوړ شي صاحب کرامو کې ډیر داسې دي چې وس په غی باندې شو چې کلمه د کفر جاری کړي په خپل باندې لیکن هغه په عظمت باندې عمل کړو هغه شهادت قبول کړو مرګ قبول کړو خو په دې خپل باندې د پیغمبر یاد الله خلاف خبر راغی وختن نه چې دا دی اجازه لیکن شریعت اجازه تم کې دویم نمبر رخصت ته پدا سے موقع باندی کستاد جان خطروا و یقیناً تا پدے پوئی دی چدا کم سڑے ما تا دھمکی را گئی دے قادر پدے خبرہ باندے دے چھ ما مڑ کی نو دی صورت کے شریعت تاتوئی کا عمل پر رخصت باندے گئے چھ صرف پدے جب باندے ستاد کا نمد و کفر جاری قدری شی اور زرکی دی ایمان راسخ اور مضبوط گرزی دلے خطاس فماوی دادا حق کسان و پوڑان دے چھ آغا کسان قادران پدے خبری چھتا دا کمشے نیاری اغاقم نافذ کولی شی آسے نا دا پینزو کارو معصوم یا لوٹی تلاس کی چھ کلمہ دا کفر ہوائی تنی مڑ شوئے یادو ساتھ ہے دانا دانا چھ دا پینزو کارو معصوم با پون بانے سکے مولا دنکی را کئی نا یا بنا دا سیبا او تپی پوئی کی چھ دا ظالم دا دیخ پر خبر نوست کی گی نا اور ما ہو جنی نا پدی وقت رخصت دارے کپدی کلمہ جبا باندے ظاہری الفاظ جاری شید کفر او چې زکه ایمان راسخی زکه الله سره مینه وی رسول الله سره مینه شریعت دا اجازه ورکړي دي مسلمانانو ته خودی ته رخصت وی لیکيږي یعنی که عمل دې په کو نه خیر دې خبر اخلاص را یو صحابي راغی هغه خپل حالت نبی علیہ السلام ته داسې بیانې چې د کفار په پنجه کې داسې راغلن چې په هیڅ صورت دا غین اخلاص دې نه جو اور هغه زماده قتل اسباب ټول برابر کړو صرف دک یو خبره راته وکړه کته په کلمې په یبا باندې داسې داسې الفاظ وې من تفریدو په حضرت ما خو ویلی دي ستا خلاف هم ویلی دي او داسې مې ویلی دي نبی علیہ السلام وی کبیا داسې حالت پتا باندې راغې بیا هم شریعت ته اجازه کې رخصت تا تشتا شریعت ګوره سختی نه کوي هر غزان دې په دغه موقع شهید کا هغه لوی مقام دې کو اجازه در تشتا دي ته رخصت وی لیکيږي د دې نرستو الله تعالی وی چې کوم کافر کم کسان دا خپل سینه دې کفر ته داسې اوس کړی او کولاوی کی اور کفر ته وی راضا او دنه کی گدای صرف الله تعالی سکی داغي بیان الله تعالی کوي خا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من عمل صالحا چا چوکلو نیک کارنا برابر د سنت طریقې سره ویکل نیک اعمال کو مطابق او برابر د سنت طریقې سره چې کومه سنت طریقه دا من ذکرین برابر ادا چې دا عمل کوم کې ناری نوی یا زنا نوی وهو مؤمن اور حال دا دے چې دا سړی مؤمن وی زکا شرط پر د قبول د اعمال صالح او ایمان دے نیک عمل کړه کبري کې چې سړی مؤمن وی او که یو سړی مؤمن نه دی نیک اعمال کوي دا کافرانو له یاري کرم همدردی دا فلان دی وړي وی دې کافرانو دی نو دې دا نیک اعمال کبري کې نه الله دنیا کې خلاصې وهو فلنحيينه الله تعالی به وی وربک مونږ ته حیاتن طیبا جن عمدا او جن مزیدار دیر دی کمینان جن با دی انسان لورکم حلال رزق با دی انسان لورکم اور دارنگی زبا سوکم و دلب قناعت اور صبر ورکم اور دغا انسان لبا پا عالم آخرت کی جنت ورکم حیات طیبا دی طولن عبارت دی خوا ان در رزق دی بھئی حلال رزق بذر کئی مزی بھئی ولنجزینہم او بدلب ورکم اندوی تپا آخرت کی اجرہم سوابون ددوی اگر سوابون ددوی جسری اللہ تعالی و یاب الاخرت کی ورکم دنیا کے بہم جن مزیداری اور ثوابون دا آخرت پلا پریدا ولنجزینہم خامخا بدلب ورکم انگا دغا خلقتا اجرہم دا ثوابون ددوی و بے احسن ما دا خیستہ اگا آمالو کانو یاملون چی دی کول دی چکم خیستہ آمال کول اللہ تعالی و یاغی بدلب ورکم فایدا قرات القران اکل چراد او کې د لسنو د قران فاستعذ بالله تا پناه غواړه د الله نه من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شینا د شیطان شړلی شی رټلی شینا پناه غواړه په الله سره چې خدایا ما په خپل پناه کې واقع چې د دې ظالم نه زبچ شم سړی چې ابتداء د تلاوت کړه کین او اعوذ بالله وی تاسو مسلم معلومه ده کو کپمیس کې دې سو وقفو کی کړه کین انسان لګو وقفو کې بیا تلاوت شروع کړي نبی صرف بسم الله دی وی دا مسله ابتداء نه چرواخ او اعوذ بالله کو کله کله میس کی معمولی غو ته فراشی نو چې بیا ابتداء شروع کین بیا نفس بسم الله دای را پر پر او کنا وخت بد جدا جدا اوقات کی کین هر یو سره اعوذ بالله دا معلوم خبر انه پتا کی سره دا شیطان له سره نشت دز سلطان ان سو وس او زور عل الذین پاکسان و امنو چی ایمان رولی په مؤمنانو د زور نشتا مؤمنانو باندې وس نشتا والا ربهم يتوكلون خاص پر خپل باندې بروسه کوي دغه کسان چې چا پر خپل باندې اعتماد دي شیطان یې سره سکول نشي انما سلطانه بشکا هغه وسوسه ده على الذين يعني فهغه کسانو باندې دا يتولونه چې هغه دوستي کوي د شیطان سره چې څوک د شیطان سره دوستي کوي نو الله تعالی وي ګناه طرف ته بلل او لبسون شیطان دغه کسانو به یارانه کوي اوس کچرته یو سړی دا وای چې موږ مسلمانان یو شیطان بد بد غستی یو دا ور پسې دغه ما خبرم ده دای د پاره د تور سره یارانه مکه پتا به بد بد نه دي چې تور سره خپل یارانه جوړ کړي نو هغه په دې یار باندې دې طرف تر اخیر کوم طرف ته وځي راځي سلطان وی لیکي کی داسې ګناه یعنی لمسون داسې ګناه طرف ته چې دا غي بخنه دي کی سلطان باندې پوښه لمسون وسوسه داسې ګناه طرف ته چې دا غي بخنه نه کیږي دې ته سلطان وی قال الله دې مو محفوظ کړي والذین ارهکسان هم به مشرکون چا غی په سبب د وسوسو د شیطان سره شرک کئ به کی دی اغوا وسوسو د شیطان دی زمیر راجی دی معنا دا دا چې په سبب د وسوسو د شیطان د لمسون د شیطان وسوسه لمسون دی مشرکون چې دی شرک کئ الله سره شریکان نسی دا چې کسان باندې وسد چار سره شیطان دی وایزا بدلنا آیتن کله چې بدل کوم غو آیت مکان آیتن په ځای د بل آیت الله یو آیت لري کوم یا حکم لري کوم او داغي په ځای باندې بل حکم راولم والله عالم اور حال دار چې الله تعالی خبردار دی به ما پاغا کام یونسلو چې الله تعالی را لېږي الله چې کوم احکام را لېږي نو الله ته پته ده زمون مصلحتنا غته معلوم دي چې دا احکام د دوی سره مناسب دي او په دوی باندې فټ دي الله تعالی چې کوم احکام را لېږي نو چې دا څه یې بدل کما قالو نو وای دا کافران انما انت بشکت مفترن درو جوړون کې په الله باندې الله تعالی کتاب نه دي درکړي دا خطه په الله درو ستړي الله تعالی وی دا نه پويږي بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات دي خبر نه دي د حقیقت د قران نو نه پويږي په حقیقت د قران باندې او نه د دې نه خبر دي چې دا حکم الله لري کفن راځي کم کې آسان دی دا دینه خبر نه دي نو خامخا پیغمبر علی السلام باندې اعتراض کوي چې دې څه کوي دې په قران کې رضان نه خبرې کوي قران رضان نه وړي درو دي ډاکټر بیمار دی او نو سولي کی الکه د دې وخت نه دې وخت پورې ودا علاج تکای دا دوايي وخري بیا چې دا هفته پوره شي نه دلته ته ډاکټر علاج بدل کی نو موږ په دا نه وایي چې دا ډاکټر نه کوي چې ګوره مخکې مال دا دوايي راکول او سه مال دا راکړه ډاکټر دا دې مریض حال معلوم دی چې دی وخت نه دی وخت پوری دا دوائی د نشان سره مناسب دا بدن کمزوري دی بیماری زور اور دا کول دی اغه کول دی نو بیا د دې ځان نو سبا د نه کی داغه د بدن حالات معلوم کی چې اوس دې برداشت کولی شي نو ګوره ډاکټر ته خو څوک دانوي چې داله ونه دی کله یو دوائی را کوي کله بل دوائی را کوي دلته اعتراض کوي چورې دا احکام رااله الله تبارک وتعالى زمون د بیمارونو خبر دی علاج نوم خبر دی کله یو حکم اور کله بل حکم او دا غریبانه اعتراض کوي خدای پیغمبر علیہ السلام دوی ته نزل هو راولې دا قران روح القدس جبرئیل علیہ السلام من ربک د طرف در افستانه الی تا معنا دا چې دا کتاب الله چاره دی جبرئیل راړو خو د طرف در رب نه راولې دی بالحق صحیح بدی کې تغییر او تبدیل نشته سره پار راغلې دی لیثبت الذین دید پارا چتل کی دا قران زونه د هغه کسانو امنو چې ایمان راولې دی زونه مضبوط کې په ایمان باندې کلک شي ورا بار بار قران چې وایي زړه دې مضبوطي کې په ایمان باندې لکېږي یا رسول سمرم چې دا ډېر وایي دومره ته مضبوطي واهدا اور دا قران مجید هدایت او بشرا او خوشالي دلیل مسلمانین د مسلمانانو لپاره دا خو جبرئیل لولې دې دا الله په حکم لولې دې لګ لګي تانه را دي ګلې دې چې ستاسو مسلمانانو زړه په مضبوط وي او دا د مسلمانانو د هدایت لپاره دې اور دا کتاب د مسلمانانو خوشالي دا الله را لي ګلې دې تا کنه د ځان جوړ کړې دې دا غریبانو اندرو دې بیا غځې مې اعتراض وکړ غلام پر ودی کې ناسته وي قران ورته دی ښه نن دا هغه هر څه کې وي باز وي بل عام دا غنوم دي او سو کوئی دا غنوم عائش دي او سو کې اثار نوم خیر هر یو نوم چی شي خدای وي عیسائی غلامو د لوار کو کار به کو نبی علیہ السلام کا دوسر زیاد کې ناسته نو د خلکو ذهن کې داوا چې ګنې دا قران ورته دی ښه ځکه دا خالي کتاب دي کنه عیسایان دي او بیا پیغمبر مون ته وي الله جواب ورکړي ولقد نعلم او من خبریو انهم یقولون چه دا کافران بوئی انما یعلمهو بیشک خیدی پیغمبر تا دا قرآن بشرون یو غلام نصرانی یو نصرانی غلام دے او دا قرآن ورطا خید او بیاراش نمون تا دا قرآن ہوئی اللہ تعالیٰ ویلو سر چکا لسان اللذی جب دا غکس یلحدونا الیہی چه غلط نسبت کی دا کافران دا قرآن اغتا یلحدونا مانا غلط نسبت کی نسبت صحیح ندے الہاد وی غلط نسبت کی بلتا نو جب دا غا سړی صدا عجمیون عجمی دا زکا غا عبرانی جب ہوا عبرانی او زان لجب دا سوریانی دا عبرانی دا دا ټول پا عجمو کی دی لکه زمون پختو اردو فارسی دا لانجی دا ټول عجمی دی نو دا رنگی اغم عجمی وا و حاضا دا قرآن لسان عربی مبین دا پا جب عرب فصیح حکی دے مبین پا مانا دا فصیح سرا دا پا عربی فصیح جب دا او دا آغا غا جب اصد آغا عبرانی دا نو دم را دی سوچ نکی چیو عبرانی سنے سنگا قادر پدیش جدا سے قرآن دتا ہوتے الا الذين الله تعالى وي چې دا اسې د یاني باندې کې ایمان نه وروړي خفقي غم پیغمبره ان الذين فتاي سرا کسان لا يؤمنون بآيات الله جاغي ایمان نه وروړي پایتونو د الله تعالی دا الله آیاتونه نه مني لا يهديهم الله توفيق ته هدايت نور کوي دي ته الله تعالی د هدايت توفيق الله نور کوي ځکه دا اراده نشته دي طرف ته اراده نشته لا يهديهم معنا توفیق دا ہدایت نور کئی اللہ تعالیٰ دوئی تولہم عذاب علیم او دوئی دا بار پا آخرت کیا عذاب درناک دے انما یفتر الکذبا تا تحقیق سر جوڑی دروغ کم کسان جوڑی دا اس کو قرآن ثابت شدہ دروغ نبی خو دروجن کم کسان دی اللذین دا کسان دی لا یؤمنون بی آیات اللہ جا غی ایمان نروڑی پایتنو دا اللہ و اولائی قوم الکاذبون هم دا دروجن دی دا کم کسان چه قرآن نمانی و ایمان نراری اللہ و دروجن هم دا خلق دا پڑا گا دروجن دی دا خدای خبر نمانی من کفر باللہ جا چه انکارو کدا اللہ تعالینا مومن شیو او بیا انکار کو مرتد شو من بعد ایمانی پس راول د ایمان ددنا پد باندې غضب اور قهر د الله تعالی دے فعلیه غضب دا باندې غضب اور قهر د الله تعالی چې لکه ته مؤمن وي ایمان دی ولید او اسلام دی دین دی ولید او د اسلام کو به دی معلومی کړی اور بیا ته کافر شې نو چې کافر شې نو پتا باندې قهر د الله تعالی اور غضب د الله تعالی دی اوس مسله دار چې کله کله راټینګ کی ورته وی کلمه له کفر او ورنه دی پرېدم نو د سر پس کیږي ځکه الله خو فیصله دا وکړه چې ایمان نکم سره وړي دا باندې غضب د الله تعالی دی نه استثناء رااله الا من مگر نه دی هغه کس او کړه چې مجبور کړي شو دی خو مجبوری دا سی وای چې چا دې مجبور کړي دی او دلته دنکی ور کوي دې پوری کی چې دا زناور په دغه کار کولو سره یعنی وسی په رسی او دا کار کولی شي یو تاسو مې ماشومان ګټ راوالي چې نه بځي او مونږ دوه پلی دوه پردای په شاګور نه الکه ماشوم په تاوجلې نشي یا یو سړی سره دمر غوته چاکو ګیره اگر اواب دي چې داسه داسه وکړ کین داسه به وکم دمر چاکو دي چې هغه خټکه هم نه کوسي او ته دا غنه منډه واه نه خانه دا به هغه زناوري چې هغه وسره سي په دې خبره باندې چې تا ته سوې دا غنه په سکول شي شریعت درته سوې الا من مگر نه غضب ته الله تعالی په هغه سړی باندې کفر ها چې دې مجبور کړې شو ستا مجبور کړې شو په ویلو د کلمې د کفر او د کلمې د کفر په خلو وي وقلبه مطمئن او زړه د کلک په ایمان په ایمان زړه کلک دی ځکه فرق ناراضي خیر دی دا سړی د الله تعالی د عذاب نه بچ دی دې د الله د قهر نه بچ دی په دبانې د الله عذاب نشته تاسو ته ما صحابي په حواله خبرو کړو دا قهر او غضب د الله تعالی په چا دی ولیکن دا قهر او غضب د الله تعالی من په هغه چا دی شرحا چې پرای نستلا بالکفر قبل ولد کفر تا صدرن سینا قبلا بالکل سینا پرانستا خف و خوشحالای دا کفر ورطا وردن نکا اللہ وی پدی حرامی باندی قهر اور غضب دا اللہ تعالی دی چلی دی ایمان نولی استر شد سی چلو اسلام فعلیهم پتا سی کسانو باندی غضب من اللہ کار دا اللہ تعالی دی ولهم عذاب عظیم و دوی دا پارا عذاب لوی دی ذالکا دالوی عذاب ولی دی دوی دا پارا بی انہم بی شک دوی استحب الحیات الدنیا غرق جون دنیا علی الاخرہ پا آخرت دی دنیا دا مزید چرچی دا غلا غلطے دے غرق وان اللہ اور بی شک اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نکی القوم الکافرین قوم کافرانو تا دا کافران سوک دی اللذی اولائک اللذین دا غا کسان دی تبا اللہ جمعور والد اللہ تعالی علا قلوبهم پزنون ددوی ندوی حق نکبلی و سمعهم پغوکون ددوی ندوی حق ناوری و عبصارهم پسترگو ددوی پردی دی ندوی حق نوینی و اولائی قوم الغافلون اور دا کسان غافل دی دی نعمتون دا اللہ تعالی نا بی پروا دی لا جرم خامخا انہم دا کسان فی الاخرت پا آخرت کی هم الخاسرون هم کامل تاوانیان دوی دی ثم ان ربکا بیارفستا للذین دا پار دا آغا کسانو حاجرو چاگئی حجرت کردے و من بعد ما فتنو پستا غینا چی تکلیفون رسولی شیو دوی تا دا مکی زندگی اوپرے نور مسلمانانو گورے چی دا کافرانو دا طرف نا تنگ شور بیا حجرت کئی سم مجاہدو دے حجرت نا رسا غی بیا جہادن کردے میدان تو وطنی دی و صبرو او صبر کردے پتا غی حجرت تکلیفونو باندے و دے بانے صبر گزارو دا ان ربکا بے شکر افستا من بعد ہا دا دی کسانو دا پارا پست دے حجرت نا او پست دے جہاد نا چنا مختلف میں مسئلی ذکر شوی لغفورن بخن کے رحیم مہربان دے اللہ صالحا چاچو کنے فارنا یعنی برابر دے سنت سرا من ذکر ناری نوی او انسایا زنانوی و هو مومنن او دا عمل کون کے مومنوی فلنحی انہو وربکم انگتا حیاتا طیبا حجون مزیدار ولنجزی انہم خامخا بدل ورکو منگتا اجرون دا سوابون دا دی بی احسن دا خو ما حقا عمالو کانو یا ملون چی دی کم کل خامال کل دا غفو عمالو بدلی ولم مرگو فیضا قرات القرآن کل جلولی تا قرآن فستائز باللہ پناہ طلب کپا اللہ سرد شیطان دا تلیشوینا پناہ غالد اللہ ند شیطان دا تلیشوینا انہو پتا اکسر دا شیطان چلی یا شاندہ دے لیس لہو نشتے دے شیطان دا پارا سلطان ان تسلط علی اللذین پاکستان آمنو چیمان روڑے دے وعلا ربیہم و خاص پر اقلبانی دے یتوکل ان برو سکی انما سلطانہو بیشکا اغلم سند دو سلطنت دو علی اللذین پاکستان دے یتولونہو چی دوستی کئی دے شیطان سرا واللذین پاکستانو ہم بیہی چاہا پا سبب دو وسوسو دے شیطان سرا مشرکون شرک ان کیوی دے اللہ تعالی سرا پا ذاتو پا صفاتو کی وَإِذَا بَدَّلْنَا كَلِچُ بَدَلْكُمُ آيَةً يَوْ آيَةً مَكَانَ آيَةٍ فَزَيْدِ بَلَيَتْ وَاللَّهُ عَالَمُ دَا جُمْلَ مَوْتَرِزَ دَا اللَّهُ خَعَلِمْ دَي بِمَا تَعَغَ احْكَامُ يُنَزِّلُ چِرَا دِيگِئے مصالح دے عباد غط معلوم دی قالون وَإِذَا كَافِرَان اِنَّمَا أَنْتَا بِشَكَتْ مُفْتَرِن دَرُوغُ يُنْكِي پَا اللَّهُ بَانْدِي دا قرآن اللہ نے ادھر کڑے دا تدسان نے جوڑے ورنبی کے بعد آسے احکام نراتلل بل اکثرهم بلکی زیاد دوی لا یعلمون خبر نبی دا حقیقت دا قرآن نا دا ناسخ و دا منسوخ نا خبر نبی نزکا چلکا ندی دا خبر اکی قلوہ پیغمبر دویتا نزلہ رولے دا قرآن روح القدسی جبریل من ربکا دا طرف طرف ستانا تاتے رولے دے بالحق صحیح صحیح لیو ثبت اللذینا دید پارا چی مضبوط کی اللہ تعالی تا دی قرآن سرا زون دا حق کسانو آمنو چلی ایمان دوڑے دے ایمان بے سیوان شی یقین بے مضبوط شی